بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر, اے وہ جو کمبل اوڑھے سو رہے ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اٹھئے اور ڈرائیے. وربک فکبر وثیابک فطہر, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر, اور گندگی سے دور رہیے اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجئے. ولربك فاصبر, اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے. فإذا نقر في الناقور, پس جب سور پھونکا جائے گا. فذلك يومئذ يوم عسير, تو یہ دن بڑا کٹھن ہوگا. على الكافرين غير يسير, کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا, مجھے چھوڑ دیجئے اور جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے لمبا چوڑا مال عطا کیا. وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا, اور ہر وقت موجود رہنے والے بیٹے دیے اور ہر طرح سے اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ, كَلَّا انه كان لآياتنا عنيدا, پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور دوں, ہرگز نہیں, کیونکہ وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے. سأرهقه صعودا, میں عن قریب اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر, اس نے سوچ کر اندازہ لگایا پھر اس پر اللہ کی مار کیسا اندازہ کیا. ثم قتل كيف قدر, پھر اس پر اللہ کی مار اس نے کیسا اندازہ کیا. ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر, پھر دیکھا, پھر اس نے پیشانی پکڑی اور منہ بسورا, پھر وہاں سے چلا گیا اور تکبر میں آ گیا. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر, آخر کار یہ کہا یہ تو محض جادو ہے جو نقل در نقل چلا آ رہا ہے, یہ بس انسان ہی کا قول ہے. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر, جلد ہی میں اسے سقر میں جھونک دوں گا اور آپ کیا جانے کی سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیہا تسعة عشر, وہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی, کھال کو جھلس دے گی, اس پر 19 فرشتے مقرر. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کو ہی بنایا ہے اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو اور اہل کتاب اور ایماندار کسی شک میں نہ رہیں اور تاکہ دل کے مریض اور کافر یہ نہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب. اسی طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور آپ کے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ یعنی ذکر جہنم صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو نصیحت. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. مگر یہ ہرگز نہ مانیں گے اور چاند کی قسم اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر. کہ بے شک یہ یعنی جہنم بھی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے, وہ انسانوں کے لیے موجب خوف ہے. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. جو تم میں سے آگے بڑھنا یا پیچھے رہنا چاہے. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی پڑا ہوا ہے سوائے دائیں ہاتھ والوں میں کے. فی جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وہ جنتوں میں پوچھیں گے مجرموں سے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور بےہودہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينِ. اور روز جزا کو چھجلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی. فما لهم عن التذكرة معرضين. پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. جیسے وہ بدکے ہوئے گدھے ہوں جو شیر کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوں. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة. بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دی جائے. كلا بل لا يخافون الآخرة. ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے بس اب جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل تقوى وأهل المغفرة. اور یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کر دینے کا اہل ہے۔